Allah kere. Tu kya le dari? Hala bir mi so tu kya dari? Ayi ki jo mang ya ire rakya. Kata tu sang ya tu ire ra. Sukran. Wa maraka ni maraka li su wale. Wa ya dari. Sole. Ala Muhammad wale. Ile uri kasi. Ala kuti na kai. Ala kuti na kai. Ala kuti na kai. O ki de se. Ega na bai ta mo do eto esilo ya de ase mebla aburu mebla aku mekeli nya de bia fe ase teni to nam igi di ko bia to ale o ni ina la bla nyona Allah du di mo so di ni so swala o inya ta na na ta ko lo di ko le wal ka ba ba ta ta swala o Allah mo me ma na ra ko ma ti su e ta ra ki ta swala o abe teni na na na Nana Yungalabu, Yungalabu, Walla, Nana Yushadu, Yungalabu, Wabani Adama, Nana Yushadu, Yungalabu, Allahu, Indrakita, Swadahu, Allahu Yadilabu, Indrakita, Swadahu, Allahu Yadilabu, Indrakita, Swadahu, Allah berbeda, jujur, Allah berbeda, Indrakita, Swadahu, Indrakita, Indra kita swalau, kamu ini kalau darso. Indra kita swalau, Indra kita swalau. Wabani Adama ena yusalu yakalu. Wabani Adama ena yusalu yakalu. Wabani Adama ena yusalu yakalu. Allahu Indra kita swalau, Allah. Indra kita swalau, Indra kita swalau. Kalau mana jangkar wajib ya? Indra kita swalau, jangkar wajib ya? Indra kita swalau. Oh, ni kapal darah. Wabani ah. Ni kapal darah kapal. Oh, yang gelap. Dia aku buat lebel cuma ni. Mereka buat dia aku buat lebel. Wala. Akar sabana um femi foi pura niti kamele eti atu de ka kotia. Ha betin. Wele ni demi badara foi ko kana foi kunde. Mi bararaw. Ugawi. Ni ma barara la le kile le ma le ko ngada so. La saka. Wabani adama ena yuzalu yanalu. Wabani adama ena yuzalu yanalu. Wabani adama ena yuzalu yanalu. Adama do ni ferade. Bila. Ya Minatetani. Raja.

اللهم بارك في نهاينا والله بارك في نهاينا بحرمه فاطمه اللهم بارك في نهاينا يا ربي بارك في نهاينا اللهم بارك في نهاينا بحرمه فاطمه Adinu nasiatu. Adinu nasiatu. Adinu nasiatu. Adinu nasiatu. Adinu nasiatu. Adinu nasiatu. Adinu nasiatu. Adinu nasiatu. Adinu nasiatu. Adinu nasiatu. Kamala bari basirina amoro no sabia tu nam niya kana kana ka bakin da yake ko ka jima ya nuka bar ni da tuku da kin ya wufle ko amma kiza zu wa kama wa indi ran nan nan yama wurle wurle sai su muli na'am a sai su muli alle ne tsira wa ni ran ya tsira wa ni ran ba wa ni ran ba wa ni ran kamar no be kamar kana mula an na kida ko ka da sara ne kago kamar da fa ga barka kan ce ko kam da barka an dun fa kago ai ka kam da barka ko mu wannan tan ko ta kai kar dinga kago Ako, ako juju leka ni pale nyana. Naam. Kapo kataka la fe. Apo kataka la fe amasi ya kwa tuku juju ka tui. Kuni te. Alikani kapo mwore kwa mame. Naam. Ato juju leka ni pale nyana la makamu la barte. Ata tili ya buru. Kwa. Ya sumuli yu kum kamezele. Ya sumuli yu kum kamezele. Ya sumuli yu kum. Alle sumuli mi ta sufir dolo. Allah. Sufir tomo gor dolo. Kay. Alle sumuli mi ta sa ditnai. Mor ka fami bota. Naam. Alle mi yewanu kam wanu ka dwara bil kafau. Naam. Ar ma farara. Qura. Ar ka toro hala kana ya bo mo gor ka ta ta kungo wala wala. Wallahi. Ato ke kungo je duami. Je mi ri lo yir dinara to ke duami. Kairi islamu ruza mita bani mo fa to ke duani ni. Ya sumuli yukum kamenele. Ya sumuli yukum kamenele. Ya sumuli yukum kamenele. Akabo, yani na tara ka tasi yir do ka sigi. Asin ma yir goro. Kago. Ni asigara. Kago. Asigara? Naam. Abe. Ake ja tirke. Ake ja tirke. Amma ya tabbata ya kwalta na dura. Kago. Ani mu war ku kan wanya ya fara. Jate. Ke nya mu ma ke tora mako ka tidolo. Taibe. Ni ko ya ta ku wala da kurna karau tu kurna karau ni inna fa. Oyo. Ika ta ya tora ko mi madina sinan mana le ka san. La ula ni war be ngam ta war mi bo ka dura. Ta bu ka kere ko ya sinan mana le ka na burwa ka na burbo ka. Ku mi sika shama ri ula. Al sinan man war ka bille. Ka se tu ya. A subir quatro do baquera, a da baquera bacoe baca aquela hormona, vai baquia com lá do cara, não tá assim. A da baquia com. E tá agora água ali era baquia com. Ir por beca com bacana ira tá do ele. Não. Lá na tá fruta tá que tá lá, o América fruta abre que tá. A fruta abela com nunca. Não. Agora ia abrir. A ponto que mal lá com tá com. Ya sumuli yu kum kamenele. Ya sumuli yu kum kamenele. Ya sumuli yu kum. So sumuli is gonna make you go abeni. Nam. Nam. Agafu aku ya sumuli likun kamusili. Aku sumuli kau ni. Nam. Sumuli kanya mereka, aku mereka gara-gara flat dia pernah mafui. Wallah. Akan dikasih. Hmm. Maka aku kerapu jingwaya tak doma. Akame ya sumuli likun kamusili. Nam. Aku sumuli kau ni si. Nam. Akan dua dia versi tubu. Mafui. Nam. So yang pertama tubu. Akafu ya sumuli likun kamusili. Aku sumuli kau ni. Tua. Aka duga dia pernah mama foi ya kadengnya. Ame silut. Nam. Ka ka kalau irmi aja di koro. Iri liku mana ni? Nam. Ya orang mau fare de. Nam. Ame kau yang kena sanggup mata yang juara. Ana mau kafe ni fok. Mau kini kereta. Ya. Kena nyopu. Ya. Kalau na. Ileku. Ah ileku. Ana mende ada de mulu koso. Aku ni tanya ke anta ni aku kenda. Sanggup mana tanya foi. Ya. Wanyu mie bila nyawo ama wulika sanda jate so sumulika duwa bie fere ama ko ya ka lokene ke yiri le kakiri aka nga woma ni mizila akwele yiri yisi badili nam akwele le uro kamo mwari kaburu jate arendia kandum nam ni akandia kandum kurumi arka adum kurumi bora hamiti zika dum tuku jate araka kimbuni ya yisi Aka mo ni emire ndo tuka sadi ar maradu. Wala. Ko ikate. Ka ko. Ko mo gora. Ka ki ar na fa to ki tor. Jate. Toro saramu e be femi kerari. Naam. Amo e kato. Ate. E ba la sal ba ma le kadi. Naam. Amo ko du ga ko nyoni ache. Naam. Le ke mo tu le kadi. Ala ma mena. Amo ala ble le kadi ho. Naam. Ko e du ga ko nyoni ache. Ala ma mena. Ko ka ke ari ere yi. Ala si ya. Ala damu su ka ta ma mo ka. Wallahi. Kana te ko ya ke. Naam. Mi ko ya ke do lori. Naam. Ka ke li mami re. Naam. Ka ke me le Malagari, como come ya que coño yo. Nam. Ya fue yo. Cuarto ya fue yo, arna fendo a diama. Ya furu que ala le coso. Ya te. De la te ara diama. Que ha. No so, tira ba café mi bo. Ya te. Tananga ho ni. Ita na salu. Ben mi mu ba. Ay de ku. Lo mama, yo maliki ya mate. Be ku. Lo mama, yo maliki ya mate. Tananga ho. Tananga ho. Le tanazalu furufuru ari na wururule baini tanangao tanangao ale tanasalu nyimara wururu nam faini baini nikiraba muka Mukasiru, nakiraba ye bi, nyalurle ye bi, mamanura, ayumaliki amade, langbai, wamuba, nikasiya kabaya suruka wando, nimbawando baba ye bi, nyalurle ye bi, mamanura, ayumaliki amade, tanila hapo mukato wando, kado nyalurle, kado nyalurle,